أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن قب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، نبي سنت يلو جولي سنت صلى الله عليه وآله وسلم نيوان بتيجي كتاب الجنائز والجامع الصحيح وأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمات ورضوان الباري جسمي بتاعي بيوس جسوب يقل وانا انت باب الكفن في القميص الذي يكف او لا يكف جسم في حديث سيدنا جابر رضي الله تعالى بما حمنتنا دفع وحنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفع نوتي عبد الله ابن ابي قلنا بنكو ربي مراد في الجنة لادو اوف تموم دا ديكو صلى الله عليه وسلم مموي قميصم naka non gisul nañ ci babul kafan bi xeyr qamis muy buntu bi wax ne cangay gum na manam bu amul qamis mu dar ci indi hadith sayyidat aisha bi radiyallahu ta'ala anha wahna rafa wahna ni kufina an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi salatati aswab suhul kursufin laysa fiha qamis wala imama yanante bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko sangé ñetti ci ñetti mbalal yo xamantene ci coton lañ koy défére té muy joggé ci Yaman té amul won khamis naka non amul won amama naka non hadith bobu indi nako ci ay ñaar riwaya naka non indi won na ci babul kafana bila amama mu indi wat ci jëm hadith bobu muy ba buntu bi nga xamne mom mo wax ne cangay lu manam cangay bu amut amama naka nonu gisone nañ ci babul kafana min jami'al mali wa bih buntu bi nga xamne mom moy wax na cangay bi ñu koy jëlé ci mbolé ala mbolam ala lu nit ki waye tamit dañ koy jël mëna jëlé itam manam bu alal di dongu défé manam nga xamne alal bu cangay gi rek ci dess bu boba dañ ko ci jëlé ñu gisoon ci né lool la ci imam ata ibn abi rabah imam az-zuhri ak imam ibn dinar wax imam qatada ibn da'amat as-sadusi wa rahmatullah ala al-jami' wa taq amr ibn dinar daf ci wax sana al-hanut min jami' al-mal manam mom moy sax ne geut gi mom itam ci mbolam alal ji lañ koy jël naka non ibrahim ibn yazid an-nahai wax na yubda bil kafani thumma bid dayn thumma bil wasiyah muna dañuy tambalé li nga xamne moy cangal gi top ñu daldi jël li nga xamne mom moy bori top ñu daldi daldi ci tek li nga xamne mom moy denkané naka non gisul nañ ci wax sufyan ibn sa'id as-sawri rahimahullah ta'ala min ajru al-qabr wal ghasl huwa min al-kafan manam pay bamel bi ak cang ak sang gi lepp ci cangay gi la bok gisul nañ ci hadith ibn abdurrahman ibn auf radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne day netali ma bi sayyidina musa ibn umar ak sayyidina hamza radiyallahu ta'ala mo genné aduna li nga xamantene mom la ñu leen solal seen manam burda bi nga xamne mom lañ leen sololal lolu mu koy netal diko fatlikou gisoon nañ tamit babul izalam yujad illa sawbun wahid buntu ki nga xamantene amul lulul bu genn mbalan kete manam moy bu boba mom lañ koy defal comme ni nga xamantene non la ci gisee ci hadith sayyidina abdurrahman ibn auf radiyallahu ta'ala huma ñu wax ci dina musab ibn umar radiyallahu ta'ala ni nga kufi na fi burdatin idha ghutiya ra'suhu badat rijlahu wa in ghutiya rijlahu bada ra'suhu manam nga xamantene dañ ko cang dañ ko sangé ci ben burda bo xamantene mom la yoron nga xamantene buñ ko sangé sangé buñ sangé bobb bi tanki feñ buñu sangé tanki tamit bobb bi feñ manam té lolu mu nekk lu mel non ci na hamza radiyallahu ta'ala anu man naka non gisa man ci babul iza lam yajid kafanan illa ma yuwari ra'suhu aw qadamayhi raqqa ra'suhu buntu bi nga xamne mom moy wax ne su fekkentene nit ki amul cangay lolu lo xamantene dana mur bobb bi wala bok tanki wooba buñuy tan dañuy daal muur bop bi bayyi tanki mu indi won ci hadith sayyidina khabbab ibn al-arat radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lay nekkali bi nga xamne mom mo daal sayyidina musab ibn umar radiyallahu ta'ala anhu mu ne ñu koy bom bi su ohot mu ne qutila yawma ohdim falam najid ma nu kaffinuhu illa burda idha ghattayna bihi ra'suhu kharajat rijlahu wa idha ghattayna rijlayhi kharaja ra'suhu فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإبخر من ينتبه صلى الله عليه وسلم ما نمون بن بومي سيدنا مصعب بن عمر رضي الله تعالى عنه بسوء أحد أبو نوان لأن لنكو سانجة لدو البردة بوحا من كان بني سانجة بوبي بني سانجة بوبي تانك بداي دادي فين مام جل suñu fekkantene muur nañu tanki bobu day daal di genn yeralante bi sallallahu alayhi wasallam daal ñu diggal ci ñu muur bobbi te ci tanki ñu daal di cey def ak manam bob bo xamantene fetu qatakh la xanc la wala xanc la manam loolu nga xamne kon mom moy luñu mujju wona gis ci suñu jotta bi wessu legui nak imam al-bukhari rahimahullah ne babu man sta'dal kafana fi zaman an-nabi sallallahu alayhi wa sallam falam yunkar alayhi babu buntu man ko xamantena sta'da dafa dadi wajal bop man dafa wajal kafan manam li nga xamne mom moy cangayam fi zaman an-nabi ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam falam yunkar alayhi te kenn bi nga tuko ci manam lolu mom buntu bi imam al-bukhari rahimahullah ta'ala daf ko indi ni manam ngir ne hadith day wax ci manam day da fay wax ci xalu ku mel ni waye ngir ne mom day delo lu ci upp ci ay waxam wala danaka tarjuma yu ci beuri daf ko delo ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wala wax ci xew xew bu ci am lol mom motax imam al bukhari rahimahullahu ta'ala wax ko ni waye li nga xamne mom lay wax li ci ëpp manam limu nam ci tarjuma bi manam mom moy dafa bëgg wax ne nit ki manam mën na wajalal bopom li nga xamne mom moy cangayam waye lolu dara nekk lo xamantene lu ci ay la manam bu fekkonte na sax amna luñ ci wax dañ nan sax xeyna lu mu mëna rafet lola borom xam xam yi rahmatullah alayhim rafet lu nanu manam nit ki nga xamantene da fay wajal cangayam naka nonu mu ñenn ci ñom rahmatullah alayhim wu rafet lu nañ tamit ki nga xamantene da fay wajal bamélam manam nga xamantene mom moy dem gassal bopum bamélam né ah man dal bu mo génné aduna bëgg na fi ñu suul ma fi leg leg sax amna ci ñoom ño xamantene dañ daan dem di dugg ci manam dañ gass bamél dem ba dugg ci nonu manam ngir bayyi délo wa seen xel ci na ñoom fi la ñuy mujj manam après gennat waye loolu ñenn ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi mu rafetlu wuñ ko ndax dañoy japp ne sahaba yi radiyallahu ta'ala doonu ñu ko won def te fu fekkontene amna loolu ngeenel mi ngi ci manam bu boba di ñu gis lu bëre bëre ci sahaba yi radiyallahu anhum diko def te taxulun kenn ci ñoom ko xamantene mës nako def waye téréwul ci bir salaf yi radiyallahu anhum manam moy borom manam mag ñu bax radiyallahu ta'ala anhum amna ci ñoom ño xamantene daan nañ ko def lool mom motax lenn ci borom xam xam yi rahmatullahi rafet lu ko lool manam ci nit ki ala kulli halan mu daal wajjal bopam bërepp bi nga xamantene manam mom moy manam tan de manam daal xamne ah man kat bu mu genné aduna fi la bëgg ñu rap fofu manam loolu ndax ba fa mu fa bari lu mu fay dem masalan dafa jang alquran wala yu mel non nga xamantene wala mu fay sikar manam loolu yëpp wala bok yi mbalan mi nga xamantene mom la bëgg ñu sangé ko ko bu lako mu nekk mbalan mo xamantene leg leg daf koy jël diko sango di ci jaamu yalla wala bok di ko lal di ci tok di ci julli wala yu mel non lolu yep manam mu nek lo xamantene xetu lu koy wajalal nak tey barket lola mën nako top ci bamelam bu dem ne wuyu di borom subhanahu wa ta'ala mun qala bil isma al muttasil fa wal kitab la hadathana abdullah ibn maslamah mom moy ibn qanab al qanabi rahimahullah ta'ala al hari abu al abdurrahman al qanabi al harisi mom moy serigne bi jek ci imam al bukhari imam abu dawud solo haditham ci sunanam rahimahullah ta'ala muy imam bu mag bi nga xamantene mom la imam al imam malik rahimahullah ta'ala don wax nan nañ dem ci ki gën ci nit ki manam ci jamono mom te and ak na talibu imam malik la rahimahullah mom ñu gën na 225 ane ginaaw ka daye nante bi sallallahu alayhi wa sallam muna wa wal 225 ane muna qala hadathana ibnu abi hazim te mom moy abdul aziz ibn abi hazim te abu hazim mom moy salamat ibn dinar al makhzumi rahimahullah ta'ala mom abu tamam mom moy dakantala mom abdu mom ibn abi hazim moy abdul aziz al makhzumi rahimahullah ta'ala mom wa madinatul munawwarah ala ala sakinha afdalu ssalatu wassalam mam al qanabi ci ñi nga xamantene mom wa basra la waye tamit ñi nga xamantene ñom lañu konté ci madani yuna yi nga xamantene ñom ne talib imam malik madani yuna yi manam al qanabi mom ci lañ koy bolé mo ibn nafi' ibn al majshun rahmatullah alayhim manam buñuy wax madani yuna ci maliki yi rahmatullah alayhim talib imam malik imam ñoñ ñom ñoo ci gëna ragne ko ak na tamit ñeneen mom mi ngi manam ibn abdul aziz ibn abi hazim mi ngi gëna at 907 ane gëna at 984 ane gëna ko da yenen te bi sallallahu alayhi wasallam al abi mu jele ci bayam mom moy salamat ibn dinar abu hazim al a'raj al afzar rahimahullah ta'ala di wa madinatu munawwara ala sakinha afdalu salatu wassalam mom mi ngi genn at 933 ane ginaaw gada yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam an sahl te mom moy sayna sahl ibn sa'd ibn sa'd radiyallahu ta'ala anhu moy sahl ibn sa'd ibn malik ibn khalid ibn salabat al khazraji radiyallahu ta'ala anhu muy abul abbas muy dakantalam wala dagn ko xamit abu yahya muy wa madina fu munawwara ala sakinha afdalu salatu wassalam mom mi ngi gëna aduna juroomi at lata gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam genn aduna 88 ane ginaa gadda yenente bi sallallahu alayhi wasallam muna annam ra'atan muna dafa am ben jigen bo xamantene jaa dafa dikke al nabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi burda mu daal indale burda manam mu daal man sujatun bo xamantene dañ ko rab fiha bo xamantene mi ngi ci khashiyatu ha chatya manam chat rab gi batay manam mi ngi ta luy wone ni manam rabbu bu bes la bo xamantene defaruguñ ko mu ne ataduruna ndax xam ngeen mal burda lan moy burda manam mu ne qalu mu ne asham la manam moy lu lambo manam bo xole sirna sallu musa'ad radiyallahu ta'ala anhu baxona suy jangal ñi nga xamantene ñom ñoy ay talibem manam di len jangal bir da nan len ndax xam ngeen nangam lan la comme ni nga xamantene nonu lako defé won ci wa ci tafriq manam ne xam ngeen lan moy at-tafriq mu ne moy at-tafriq manam fi tamit lool la ne mu ne xam ngeen lan moy burda mu ne moy samla manam mom moy lu lambo manam moy lo xamantene nit ki bu ko muro daf koy da koy wër moy manto ah mun la mu qala mun naam waaw mun qala mu daade qalu ñom ñu assamla sam manam moy lu xamantene day matale yere bo xamne dafa matale xara mu ne naam wala waaw kay mu ne waaw loolu la manam li ngeen wax ni definition bi ngeen jox burda loolu la qalat mu daadi wax na nasajtuha manam ndaw sax qalat jigen je nga xamne mom mo ñew ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam may ko ndal ni nasajtuha man mako rabb bi yadi ci sama loxo fa jittu way dama ko dikke li ak sukha bu ko defé ma daadi la koy sang manam moy dama la ko jox bu ko defé yow nga man ko sang sa mu bok ci li nga xamantene mom ngay sango manam nga man ko sol sa yu la nexé lool mom motax manam da ko ko indil hadiya lool tamit fa akhadha mu dal di koy jël annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muhtaja mbir nek aji aji wo ilayha jëm ci mom manam moy ne kon yenente bi loolu tamit bok na ci manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom boko dan jox abiya da ka dan jël way la du la bayyi non manam da na ci kanam manam leg nak du ci saasi way leg nak manam daf dan daf lu ñu tuddé mukafaa manam da na xol momit lu askanonté ak lu yow lo xamné war na la mëna jariñ bu dan la koy yëp manam momit non la dan def lolo tax sax mo ne man ahda ilaykum manam wala bok man ahda ilaykum ma'rufan wala man ahda ilaykum fakafi'uhu fa in lam tastati'u faqulu lahu jazakumullahu khairan manam bu fekenteene nit ki dafa ñew indi ci ak njariñ lo xamantene wala ak jek la jek wala bok mu jox la ab adiya wala yu mel nonu mu nangen ko nangen askanonte ak mom manam ngeen jëflante ak mom lu askanonte ak lolé manam nit ki dal duñ ko def rek luñ ko jox mu japp ne manam deug wala dafa normal dal manam ki lim ma may ni c'est normal manam moy cadeau yi nit ñi di joxante cadeau nonu moy mu japp ne cadeau bi dafa normal kesse dedet manam na ngeen di jëflante tamit lu askanonte ak lola waaw su fekenteene mëno leen ko manam amo leen lenn lo xamantene xeyna di ngeen ko joxe di ngeen ko mëna defaat manam ngeen delo jekk gogou manam jekk teralante gogou bu de mëno leen ko nak bu boba na ngeen ko wax jazakumullahu khairan manam na ngeen ko wax yalna la yalla fay amna tamit benen riwaya mo na fadahu lahu na ngeen ko ñaanal manam ngir ne lolu soko defé boba nit ki dootu amati dara lu lay mëna ñaaxé manam dootu lo mëna waxate ne ay yow di defal na la nangam ak nangam ak nangam ak nangam dede parce que yow du fa sax wax nga ko ne yalla yalla fay la manam comme que yalla koy mo koy fay nak lolu mom sax mo upp doole fa mi nga xamantene mom la defal legui nak mu dadi def benen mbir fofu non mom moy li nga xamantene mom lañuy xamanté ñun nanu dañuy jekkalant manam joxalante jekk wala bok joxalante ay jokalante ay teranga lolu dina bax waye dafa am ci ay charte manam fek nekul lo xamantene ak lor daf ci mujj ju do comme ni nga xamantene non la amé ci ndawtali ak ndeyele yi ak yu mel non nga xamantene ak lor daf ci mujj ju do wala bok manam mu mujj dem ba nga xamantene danaka day yak ay digënde manam ngani nga xamné mën nga ñew ci dëkk wala mën nga ñew ci réew wala bok mën nga tassek say mbokk waye wala bok nga ay say andi jamm waye nga gën leena gis wala yu mel non waye ngeen mënu mo fa dem ngir ni awma lu mo fa yobbu manam ngir ne lolu da fay mujjé dem ba nga xamantene day daal yak ay digënté ba mujj nga xamantene nit ñi lu rafet li nga xamne mo daan fekk seen digënté dootul amaté amul lu tul lo xamantene lu naturel la seen digënté lepp ay calcul lay mujjé doon lolu mom bu yeggé fofu rek manam lolu lu bon lay daal di mujjé nek comme ni nga xamantene lolu lañ ko gissé ci suñu jamono yalla ñu yalla sam mu daal di wax ne kon nak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam jël ko fekk mu aajo ko way fa kharaja mu daal di genn ilayna jëm ci ñun manam ñun sahaba yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wa inna hati ñu gis ne mu nek nak izaruhu moy lambayam fa hasanaha mu daal di koy rafetlu lol fulanul diw manam moy diw mom nak imam al muhib at tabari rahmalahu taala neena sayyidina abdurrahman ibn awf la radiyallahu taala manam mom moko rafetlu lol comme mu ñewé ci roon wa hadith bu nek ci imam bo bo ci bu imam at tabarani solo rahmalahu taala mu dadi kon nak diw momu dadi koy rafet lolu dane ah waw kon abdurrahman manam muy sayna abdurrahman ibn awf radiyallahu anhu manam lolu tamit dañuy gis ne manam nit ki tamit bu fekkentene da nga gis ci sa mbokk julit lo xamantene lu rafet la wala lo japp na luñu mëna rafet lu la manam nga rafet lu ko lolu nekkut lo xamne lu ay la manam nga ah ci yere bi da rafet na wala li nga tol da rafet na wala nangam bi da rafet na manam lolu wala li de bax na lolu mom ayub mune fa qala munako iksiniha wa manam uksin uksuniha solal mako way jox mako ma diko sol manam jox mako ma ahsanaha akrafat manam kon lolou mu wax nak qal al qawm manam nit ñi daal di commencé wax nak manam nit ñi ne ma ahsanta yow de rafet lo li nga def de rafetut manam ma ahsanta yow de li nga def rafetut ndax lan labi saha sol nako annabi yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam dañuy gis sahaba yi radiyallahu anhu manam and ak li ñu bëggante won ni ñu nekké ben yépp manam ku ci gissoon ci sa morom lo xamantene lamu def manam gis na ni mi kat rafetul manam da ko koy wax niko ah li nga def de rafetul manam comme ni nga xamne non la amé bu ko defé mu daldi meuna momi expliquer wu wala bok mu meuna nek ko xamantene day daldi jajju manam yedd bopom mu ne ñoko li nga def day rafetul ñun lutax bu ne labi saha daf ko sol yere bi annabi yenenbi sallallahu alaihi wasallam muhtajan birum nek aji aji wala yajum ci mom summa top nak saalta ho nga laj ko wa alimta te xam nga ni annahu nak mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam la yaruddu du delo manam yenenbi sallallahu alaihi wasallam manam boko ñaané wala nga laj ko wala du bañ manam yow xam nga lolu nga daal ñew naan ko jox mako manam lolu tamit dañ ci xamé ni ko xamantene du delo du bañ koku bala nga koy ñaan wala nga diko laj manam da nga wara xolaat dal manam waro nek rek buñ def luñ la joxor jaay rek nga ñew laj ko manam giir ni mom du delo du bañ benen bi ci def tamen moy day woné teranga manam ak manam jikko ju rafet ju yennati bi sallalahu alayhi wasallam amon mi nga xamantene mom doon ton wax muk dedet lolou sax motax lolou sayyidna husayn radiyallahu ta'ala anhu manam doon ci mom ba faras dak doon ko ko way nan ko ma qala la qattu illa fi tashahhudihi lawla tashahhudu kanat la'uhu na'am manam mom du wax muk la manam dedet mune faras dak ne imam husayn sayyidna husayn radiyallahu ta'ala anhu du wax mukk dedet bamou def ci tayam manam suy wax ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah manam la batu la fofu rek ngoy la koy waxe budul won taya yimi wax non kon la yep naam lay don manam lolu manam waw lay don manam ngir wax ne yen mom nonu mu mel jikko joju mu am moy jikko ji nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam amé won te mu don ko ci mom mom mo ne bu nga xamantene qala waxna ne inni nak man den wallahi ma ngi wat yalla ne saaltuhu laj nako manam muy expliquer wu nak lutax kon mu doxale nona mu ne man de dama ko ma saaltuhu laj mako ko li al basahu bu ko defe ma diko sol dedet inna ma la ambares moy saaltuhu dama ko ko laj bi takuna ngir mu meuna nek kafani sama cangay manam ngir ne mbalan bi ma gis yenenbi sallallahu alaihi wasallam tek ko sa manam mu lambayo ko non manam nga xamne day ñak bi dal ci karaw yi leg mu tak ci wala mel non barke bobu non mom duma ko baye kenn dama ko bëgg laaj bu ko defé man mo mën ko sang ma mu mëna nek sama cangay manam qala sahlu sayyidina sahlu radiyallahu ta'ala anhu dal fa kanat kafanu mu dal mo mu jël mo nekkon cangay manam lool tamit manam nga gis ni kon nit ñi manam ñom dañ daan wajalal seen bop manam bu boba nak lool mu nepp nako xiyar ci li nga xamantene mom moy li aju ci mu nako xiyar ci li nga xamantene mom mo aju ci manam banelu comme niko ñenn ci salafi doon defé ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim wallahu ta'ala aalam hadith bi imam al-bukhari rahimahullah ta'ala nako do hadith numero 2093 ak 5810 ak 6036 ak 5321 imam maaje moko 5300 imam an-nasa'i 5321 imam ibn maaje 3555 imam ahmad ibn hanbal 22825 manam kon day gis ne wa ashabu kutubu sita ñet ñoko ci indi moy imam bukhari imam an-nasa'i imam ibn maaje manam mu nek hadith kon bo xamantene imam al-bukhari daf ko weto wali imam muslim rahimahullah manam mu nga gis ne kon ñi nga xamantene ñom ñoy imam abu muslim imam abu daud ak imam at-tirmidhi solo wuñu ko rahimallahu al-jami' mun babu ittiba'in nisa' al-janaiz manam muy leral baabu buntu bi moy buntu ittiba'i topal nisaay jigen ñi topal janaayis manam mu mel legi nak genn na ci li nga xamantene mom mo aji won ci cangay yi manam li nga xamne mom mo aji won ci cangay gi manam ci sang bi genn nañ tamit ci buntu yi nga xamne mom lañu teggon ngir cangay legi nak muy dugg ci benen walu buntu mom moy lepp lo xamantene dafa aji ci walu top neew ak manam ak wajur manam yu mel non mu ne nak top neew manam ittiba'u nisaay bun mu ak khabru tamit manam li addu ci walu jigen ñi d'abord la ñëk indi manam mu daal indi ci manam top bi nga xamantene mom la jigen ñi tibaat mo la jigen di top ak nisaaw jigen aljana manam niwi li nga xamantene nak mom moy top niw gisoon nañu até yi nga xamantene mom mo ci addu wal manam mu nekk lo xamantene fardu kifaya la mu nekk tamit lo manam manam borom xam xam rahmatullah alayhim wax na tamit manam gisoon nañu ñeen ci malike dañuy wax sunna waye min ci djublu mom moy sunnatun muakkadatu mom moy sunnatun wajiba manam kon bu wowa dañuy gis ne lolu tamit dafa nek rek lo xamantene bu wax ji day daadu mu je nek ben moy ne top new day nek lu war ci taw mbolam djulun ni manam bu fekente ne am na ñuko def nak mu wacc ñeneen ñi ci def top new mom moy djul manam fekke manam moy sang bi manam fekke li nga xamantene mom moy ñu koy djulle ak ñi nga xamantene mom moy dem ba yobbu ko ba rob ko amma top ko nak gisone nañ ne fuqaha hanafi rahmatullah alayhi ñom liñ jappone mo gën mom moy dox ci ginaaw waye ñi nga xamne ñom ñoy jumhurul ulama gisone nañ ni liñu waxon ni mom mo gën mom moy dox ci kanam manam muñ fuqaha maliki shafi'i hanabilay rahmatullah alayhi naka nonu tamit bu fekente ni nak legi jigen ni ñom top gi ñi top manam fuqaha hanafi rahmatullah alayhi ñom dañ ne bu fekente ni nak jigen ni dañuy top neew yi bude ñoom la ñoom ñoy top neew manam dañoo bok ci top neew gi bu boba mi nga xamantene mom moy gën nak ci goor yi mom moy ñoom ñu nekk ci kanam waye ñoom and ak ne ñoom ci ñoom dañoo japp ne top neew gi jigen ji di top neew dafa haram manam ñoom fuqaha hanafiyye rahmatullahi alayhi dañoo japp ne jigen warta top neew ben ñaarel bi ci def manam ngir ne yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam limu leen wax ne irji'na ma'zuratin ghayra ma'zurat delu len and ak ne do len buñu do ngeen ami bakkar te do len and am ak pay manam bi nga xamne jigen ñi dañu ñewon gi top neew gi waye lolu biñu gis ne wax joju dañ ko foll di len ci gis leg ci hadith sayyidat ummu atiyah radhiyallahu ta'ala anha and ak na xalaf yi rahmatullahi alayhim ñom batay tere wu ñu dege ko ne rek dañ ko tere daf haram ñi nga xamantene nak ñom ñoy jumhurul ulama rahimahumullah ñom tamit ci seen biir dañ ci am ak tekantal ñi nga xamantene ñom ñoy fuqahaaw shafi'i ak hanabila rahmatullahi alayhim ñom dañoo japp ne li nga xamne mom moy walu top neew dañ ko sip manam ci jigen dañ ko sip nekul li nga xamne mom moy li gën waye nak bu fekente ne jigen jojja manam ki nga xamne mo genn aduna jëkërem la wala bok mu nekk ko xamantene xeyna daf ko jégué mu melné rakam wala magam wala bok mu nek ndijayam wala jorbatam manam ño xamantene dal daño jégué lool nit ki manam ku jigé wa ki genn aduna wala bok ñu nek ndo ci dëkk bo xamné ñom ñaar rek ka fa nek ay mbokk ak yu mel nonu bu boba lool dootul nek ci lu ay ñi nga xamantene nak ñom ñoy fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñom daño gis ni ayul bu fekenteene magat la manam ko xamné jigéen ju magé la loolu ayul waye su fekkentene nak ak niki lolu xale bu ndaw manam janka ayul tam mu top new waye day am condition moy mu solo lo xamantene nekut solo go xamantene go ñak jaadu la manam mu solo rek manam mu solo tamit ci anam go xamantene gu bax la go xamantene gu du attirer beutu kenn manam du xecc xolu kenn manam bu boba lolu mom bu boba dootul nekkat lo xamantene lu ay la ci mom waye luddul lolu rek ñom itam dañ koy téré comme li nga xamantene lolu lako hanafi rahmatullahi alayhi di téré manam lolu mom moy tekkantal bi nga xamantene mom mo am seen biir ñom fuqahaa maliki manam fuqahaa wala borom xam xam yi rahmatullahi ala al jami' mun qala bil isnad muttasil fi al kitab li hadathana qabiyat ibn uqbat mom moy ibn muhammad had qabiyat ibn uqbat ibn محمد ابن سفيان ابن عقبة ابن ربيعة ابن جنيد ابن رباب السوائي رحمه الله تعالى ابو عامر مولى قنطلم مومن جن 215 انا غيناو غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم 213 جاب 215 غيناو غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم موم وا كوفه رحمه الله تعالى من قال حدثنا سفيان مانام كون بوبا دوتو جارتي لاج مانام كوم قبيصه وا كوفه لا سفيان بي موم ابن سعيد الثوري لا رحمه الله تعالى ندخ موم موي وا كوفه موم ايتام سي نياار سفيان موم موي وا كوفه ابو عبد الله الثوري مام سفيان ابن عيينه وا كوفه لا مي موم دا فا غنا نيك خاله مانام مو غنا نيك خاله سفيان مام وا كوفه لا مي جيناو دي وا مكه لا موتام لي اوب تي ني سولو تي موم وا سفيان ابن عيينه موي وا حجاز ñom ñu ëpp li ñu solo ci mom waye wa kufa yi bëruul lu ñu solo ci mom mom Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri rahimahullahu ta'ala mi ngi gëna addu 97 ane gëna addu 160 ñu ane ginaaw gadda yalla nabi sallallahu alayhi wasallam an Khalid mom moy ibnu Mihran al-Hazza rahimahullahu ta'ala mom wa basara la abul manazil wala bu Abdullah al-Basri rahimahullahu ta'ala al-Mujashi'i min genn aduna 140 ñam ane ginaaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci basara muna an ummul hudayl te mom moy hafsatu bint sirin rahmatullah alayha manam muy seeru muhammad ibn sirin rahimahullah ta'ala muy ummul hudayl ansariyat basariya mom wa basara la muy borom mom fiq bu mag bobu mom mi ngi genn aduna ci li woro ro ci 100e ane bi manam tuti ginaaw 100e ane bi ginaaw gadda yenenbi صلى الله عليه وآله وسلم عن أم عطية رضي الله تعالى عنها من الأنصارية من نسيبة ولا نسيبة نسيبة مغرسي وعندك أسمت نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله تعالى عنها ومؤمنين لجماعة رفض من بصركم من يحمل من لك جسول رحمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت مؤمنين نهينا ترنا عن اتباع الجنائز تني توب جنازه تني توب جنازه manam moy niwi manam ñun jigen ni dañ ñoo téré ni top niwi li nak borom xam xam ni rahmatullah ben ci wuti kan mo leen ko té manam ndax wax ji yenenbi sallallahu alayhi wasallam la wala bok kan la motax ni nga xamantene mom moy ñoy xalafiyé rahmatullah alayhi ñom dañ na ba tay déssena lèr quoi pour que ni ñom yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom manam li téggu ci wax ji yenenbi la concerne rek lolu mom motax wala bok mom moko digge nonou wala manam ngir ni bat bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam jeufudiko du tere nañu manam kon amna ben bat bu yenenbi sallallahu alayhi wasallam jeufudiko bat bobu xamuñu lan la manam kon bu boba li yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon fele ne irjana ma'zuratin ghayra ma'zuratin ñun lolu lañuy baye xal manam delu len nek ñoo xamne da ngeen di am bakkar waye nek ko ci lo xamantene da ngeen di am pay manam ñun ñom loolu lañu bayyi xel waye li nga xamantene moy li gëna wër moy ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci bopam mom lañ ko manam mom mo lañ ko téré comme li nga xamantene loolu la ko fuqa manam usul yuune rahmatullahi alayhi wa sallam manam ndax usul yuune dañuy wax ne manam bamu def zahiri rahmatullahi alayhi manam ne buat nuhina wala umirna buñ ko amé ni ci yenenbi lañ koy délo sallallahu alayhi wa sallam am sahaba bu ko waxe moy ne ci fi nekkon di leen digël ak di leen téré manam te nga xamantene buñu ne dañ ñu doon digël wala dañ ñu doon téré waxu koku lañu baye xal moy wax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mu ne dañ ñu doon téré kon anittiba janaza ci bi top ay niw manam kon li day degeural masabu jumhur rahmatullahi alayhi manam ngir ne kon wa mu ne walam yu'zam alayna walam yu'zam wa doguñu alayna ci suñu kaw manam wax di nak moy degeural ne kom ko dogul ñuñ ci manam nekkul ne dañ ko téré téré bo xamne dañ ci dogu lolu limi tekki mom moy ne kon nek lu haram manam luñu sip rek la mëna def wala bok mu am tetantam manam kon luñu sip la wara nek wala bok mu haram ci ñenn ñi waye dagan ci ñenn ñi manam lool mom motax ñi nga xamantene ñom ñoy waxu jumhur gëna deugër rahimallahu jami' hadith bi gisul nañ ko hadith numéro 313 manam benn parti ci hadith bi manam ci hadith bobu la won mobu 313 gis nañ ko manam dinañ ko indi wa hadith numéro 5341 Imam Muslim inna ko hadith numero 938 ñaar yon Imam Abu Dawud inna ko hadith numero 3167 Imam Ibn Majah inna ko hadith numero 1577 Imam Ahmad inna ko hadith numero 2797 27303 ak 27309 kon ni gis na wa sabu ko do sita ñom ñep indi nañ ko bamu def Imam Abu bamu def Imam At-Tirmidhi ak Imam An-Nasa'i rahimallahu al-jami' باب حد المرأة على غير زوجها باب بنت حد المرأة تنجب جيجن على غير زوجها على غير تكلم كبوكو تك زوجها borom kërëm manam comme ni nga xamantene non lañ ko xamé manam téndu jigen mom dafa war bu fekkentene ci borom kërëm la lool mom borom xaw xami rahmatullah alayhi biñ ci depo manam wu toxal nañu nak ne ci al imam hasan al basri rahmatullah ta'ala mu ne nek lo xamantene lu war la waye dafa nek lo xamné lu lu sopp la waye wax jojju nonu toxal gi defena wir kon ci kaw lool dañuy wax ne ijma amna ci borom xam xami rahmatullah alayhi ci ne manam téndu jigen ci borom kërëm da fay daali war amma luy téndu nak limi tekki mom moy manam dañuy wax ihdar manam fi imam bukhari dafa jëfëndiko benen baat moy hadd waye ihdar mom lu borom fuqaha xam xam fekk li gën di bari luñuy jëfëndiko manam mom moy téndu manam bu boba li nga xamne mom lañuy téndu nak li nga xamne mu lay tekki mom moy jigen ji bayyi gi ni bayyi di toilette manam di defaru ak di nek ko xamantene manam di ak di baña fanan kërëm manam lool rek la manam moy dagay bayyi toilette yi yenn toilette yi ak di baña fanan sa kër lool rek la manam ngir wonen manam ak tiss gi nga xamantene mom mo yex ci yow lool lay tekki manam lool nak bu fekkentene borom kër la comme niñ ko xamé ñent wër la ak fukki fan bu fekkentene nak du borom kër manam comme ni nga xamantene mom lay leral fi manam ñetti fan mëno ko ci wéssu waye bu boba ñi nga xamantene ñom ñoy ci borom kër gi nak légui ñu ñew ci borom kër gi bu fekkentene kon ñu mom dañ ko wara téñ légui nak ki nga xamantene dañ ko fassé tamit ci la bok manam ki nga xamantene dañ ko fassé té édam jéxagul boba koku ci la bok amma ci nga xamantene mom ba'il la mom manam fassé gi nga xamantene dafa dok manam comme ki nga xamantene dafa fassé nit ki ñetti yoon manam fassé nako ñetti yoon dari genn aduna bala edda gi di jeex edda yi ndaw sala di jeex manam ñettelu fasé gi parce que koku du toute façon mu mënu ko wona takkat manam kon koku nak borom xam xam rahmatullah dañ ci wuté ñi nga xamné ñom ñoy fuqaha wa hanafiyyi yi rahmatullah ñom dañoo japp né koku dañ koy téñ day téñ ci batay manam ngir né ba légui mi ngi won ci buum bi manam likoy wone moy né kenen mënu ko wona takk ci digënté bi lolu mom motax teet comme ci ki la mujjé nek jëkërëm manam lolu mom motax ñom dañ koy daal di boole ci li nga xamantene manam ñom dañuy japp ne teen koku dañ koy teñjël lolu nak wax la tamit lu lenn ci saati wax rahmatullah alayhim amna tamit ci fuqaha hanabila rahmatullah alayhim ñuko ni nga xamantene ñom ñoy fuqaha maliki rahmatullah ñom dañoo japp ne koku kenn duko teñj parce que koku nekkatul jabar ak ala kulli halun mumit ko won tak kon bu boba koku itam kenn duko teñj manam koku manam jabar joju jigen joju du teñj ngir ni bokkatu ci te ci kaw lolou sax doobu bokkatu ci ndonoli manam ngir ni mom fassé nañ ko ba paré ñettelu fassé bi manam de toute façon genn na ba paré lolou mom motax ñom koku dañu japp né mom du teñj te lolou tamit mom moy li gëna ciw ci manam gëna wër tamit ci masabu khanabilay rahmatullah alam aman na tamit lolou moy li gëna wër amna lenn ci safé tamit ñu ko wax rahimallahu jami'a legi mune qala bil islam mutasil fa wal kitab li hadathana musaddad mu farat amma bu fekkatene fas manam ki bu wirut la si bu wirut nga xamantene biñu deme ba gis ne waji genn aduna ñu xol nam takke won ndaw ci ñu gis ne sey bu wirutul da nga ko say yow mum jaru ngay teñj manam mum du teñj manam lolu du ko fi fek amna nak ci ñenn ci borom xam xam rahmatullah ñu japp ne mum ma teewul day teñj manam me lolu wax bi bari wul ñuko wax ci rawati nak fuqaha hanabilay rahmatullah alayhim ñom ñoo gëna bari ci ñuko ci wax mais dañ koy wax nak non mom de toute façon mom ngir ne banex amu ci manam bi ok laqar amu ci manam ci ko xamantene mom japp na ni lamu nekk won ndekete baxuto heureusement que waji genn adla manam ndax mom sinon wa ci lu bon la naron de dekk lol manam ci buntu bobu lan ko xolé waye amana wax ji wax ne dama tri ndi quand même wa en tout cas ala kul hal dana doon manam wax joju wax la jo xam dana matna bayyi xel wallahu a'lam ana habib wala ma qala bidna mutasil fa wala kitab li hadathna mutaddad ma ngir ne lutax ndax shubu nikah mo ci amon motax manam moy du won tak sey mais lu nuro sey la manam ngir me duñ ko tuddé ndialo lol mune fuko tuddé ndialo comme ko mune fuko tuddé ndialo nak manam bu boba shubu nikah la manam mom moy lu nuro sey motax doomu yi ci juddo duñ ay doomu ndialo ngir me dañu jappone sey bi baxone na ndekete sey ba baxutul non lañ takké sey bu baax na loolu lañ fogon ndekete lañ ko takké baaxutul loolu mom moy subu nikah wala bok ko xamantene japp na né ki moy jabaram bon loolu ci cas yu extrême la ndekete du won koku moy jabar ji manam loolu subu nikah la hein deng kon loolu mom motax bu parce que loolu bu boba doomi du nek doomu ndialo ci doomi dañuy don انا قال ابن اسلام تفسير الكتاب الذي حدثنا مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مسرهد بن مرابل والمغربل الاثري ابو الحسن البصري رحمه الله تعالى جن عبد 228 جن غدا عند رسول الله نك وبصر من قال حدثنا بشر بن المفضل مام تمر وبصر رحمه الله تعالى بشر بن المفضل من الله الرقاشي abu ismaeil mo daqantalam gen aduna 187 man ginaw ga dante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci ñi gëna mag comme ñu xaar ni may wax ci serigne wa basara yi mum ci ñi gëna mag la bok rahimahullah taala mu na qala hadathana salamatu min alqaba te mom moy abu bisr at-tamimi rahimahullah taala mom wa basara la rahimahullah taala mi gëna na 139 ane ginaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mune an Muhammad ibn Sirin mom moy imam bu mag bobu Abu Bakar al Ansari al Anasi rahimahullah ta'ala moy imam bu mag bi Muhammad ibn Sirin genn adna 110 ane ginnaw gadda yantu bi sallallahu alayhi wa sallam no qala munatu wufiya mom genn na aduna ibnu dom libna li ummi atiya ci bo xamantene manam domu ummu atiya la radiyallahu ta'ala anha manam momo gennon aduna manam ummu atiya manam sar ya radiyallahu ta'ala biñ do wax li manam muné falamma ba nga xamné kana nek na al-yawm salis al-yawm bis salis ñettal ba da mu dadi wote bi sufra mu dadi lat bi sufratin ci geutugu manam xetu manam bu jour manam lu jour lu mbokk comme zafaran manam lu mel non yoy la lat manam moy xetu geut mais day jaune couleur bi day jaune waye du nek tamit luy xegn muna fata masahat mudadi ci rayo bi ci mom manam mu rayo ci geut gogou waqalat mudadi waxna nuhina dañu téré annu hidda ci ñuy téndi ak sal lu upp min salatin ci ñet fan illa ludul bi zawjin ci jëkkeur manam mom moy bu fekkentene jigen ji mën na tendi goor mom du tendi ijmaala manam fi ne goor du tendi jigen moy tendi te jigen gi nga xamantene mom moy tendi tamit manam ñetti fan la su fekkentene day tendi ku bokku te jëkërum manam kep ku ko jégué rek kum gis nga jégué ku ko jégué la wala am nañu relation bu rafet bu nekkon sen digënté manam mën nako tendi waye nak tendi gogo day yam ci ñetti fan manam wala bu fekkete ne jëkkeer ji la mom comme niñ koy gissé manam ñent wër la ak fukki fan wallahu ta'ala a'lam hadith imam bukhari rahimahullah ta'ala ibn hadith numero 313 comme niñ ko gissé hadith numero 5340 nako ci indi wat imam muslim nak hadith numero 938 ñaar yoon mom abu daud 2302 comme niñ gissé lay lolon na say hadith numero 3534 3536 imam ibn majah ibn hadith numero 2087 imam ahmad ibn hadith numero 2794 ak 27304 am gido wa sab kutubu sita ñom ñep ñu lañ ko mo def imam at-tirmidhi imam bamu def imam at-tirmidhi rahimallahu jami'a انا قال ابن اسنا المتصل في الكتاب لا يحدثنا الحميدي ثم عبد الله ابن الزبير ابن عيسى ابن عبد الله الحميدي رحمه الله تعالى مم مي ابو بكر رحمه القرشي الاسدي ديوا مكه كوم لي مانام مم موي فوالا مم موي في صلو حديث بي نك في صحيح البخاري مانام مم لا نك صلو في مم حديث مي وا مكه ген ادنا 219 انا غيناو غدا ينتبي sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dal andak nekon talib ibn al-shafi'i rahimahullah ta'ala mun qala hadathana sufyan tamum moy ibn oyena manam wa makka ñom ñoo solo ci mom moy ibn Uyayna moy ibn Uyayna ibn Abi Imran moy al-Hilali Abu Imran moy Maymun moy al-Hilali rahimahullah ta'ala bu Muhammad moy dakantalam di wa Kufa ginaaw gu mu nek wa Makka gane aduna 107e ane genn aduna 198e ane ci wer rag ginaaw ga dayantu sallallahu alayhi wasallam mun qala hadathana ayyub ibn Musa tam moy ayyub ibn Musa ibn Amr ibn Sa'id ibn al-As muy al kum qurashi abu musa al qurashi al umawi rahimahullah ta'ala nek wa makka mum tam genn aduna 132 ane ginnaw gadda yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mun qala akhbarani humayr ibn nafi' mum al ansari rahimahullah ta'ala abu aflah mudaqan talam rahimahullah ta'ala muhammad ibn nafi' ibn safwan الأنصاري رحمه الله تعالى مم مغي مم عن زينب بنت أبي سلمة مي زينب بنت أبي سلمة أبو سلمة مي عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم مي كان زينب بنت أبي سلمة المخزومية رحمة الله عليها مم مغي عن سنتريزم أنا جينا قدايا ننتبه صلى الله عليه وآله wa sallama munana qalat lamma ba nga xamne jaa dikna nayu tagget abu sufyan te mom moy ibn harb radiyallahu ta'ala an bi sahaba yantu bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi andu 32 ane dina gadda yantu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mun ash-sham duge ci sham manam li nga xamantene nak mom moy wax ji leunt leunt da ci am manam ngir ne dañu wax ni li tax leunt am ci mom moy sayyidina abu sufyan radiyallahu ta'ala li gëna siiw te daanaka xawa nek lu siiw ci borom xol mom moy ne madina la gënné aduna daanaka wuti amut manam kon wax ji naka la manam boba borom xol rahmatullahi ñen ci ñom manam ci surahi dañu jappalé ñi nga xam ki nga xam mom mo def la moy al-imam sufyan ibn uyayna rahimahullahu ta'ala ngir ni yeneen riwaya yi solo hadith bi te sufyan ibn uyayna neeku ci amul min ash-sham manam kon mom moko def do waye nak mën na nek ne li deug la parce que comme al hafid ibn hajar lim wax ne ibn abi sufyan la amana la ibn abi sufyan la bëggono wax manam wa da do abu sufyan way da fekk ne manam buñu xolé hadith yi buñu len recouper dinañ gis ne abu sufyan la quand même du ibn abu sufyan manam kon manam abu sufyan la ci bopom du domam manam kon lolu nak lolu mom moy mëna daat dafa wo mom ummu habiba moy sayyidat ramla radiyallahu ta'ala anha de ummu habiba ramla bint abi sufyan an harb ibn umayyah al-qurashi manam moy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha ummu habiba mam di dom yene di dom sayyidina abu sufyan la dal mais di soxna yene bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gina adna 42 man gina gadda yene bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mom radiyallahu ta'ala anha mu dadi wo bi sufratin manam ci gettugu nga xamantene manam bu mbokk gogou fi yow mi ci bis asalif ñettelu manam ci ñettelu fan bi mu dadi wo ne lañ ko jox par comme ni umu atiya def radiyallahu anha fa masahan mu dadi ray aridaiha ñaari lahi wa zira'iha am ñaari ku xassab yi wa qalat mun inni naka man kat kuntu manam nek na an hada wulif mbirmi la xani yak di aju womal manam womal na wulif li manam doyouma li dara waye nak lawla budul won anni naka man samet dama deg an nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu waxe la yahillu daganul limra'atin ti jigen tu'minu bo xamne gemna billahi ti bur yalla wal yawmul akhirah bi mujib antu hidda ti muy tenju ala mayitin ci ak ku genn aduna fawqa salatin lu wesu ñetti fan illa ala zawjul luti am ci keur ci borom keur manam wax ji da fay deug ra wax hanafiyyi rahmatullah ñi nga xamne ñom dañu wax ne zimmiya bi du kenj wala manam moy jigen ji nga xamne ci wa ahlul kitab la bok donte ci bi manam jëkërum ki la julit la manam mom du kenj parce que lutax mu ne ndax hadith bi daf ne la yahlu limra'atin da wax tu'minu billahi wal yawmil akhir manam mu bolé mu nek nga xam tane ñoom ñoy moy di julit ni doy ci jumhur ulama rahmatullah ñoom dañu japp na zimmi yeug day teñ manam ngir ne wax ji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf koy faral di wax waye djublu wu ci ne bo gëmul yalla gëmu bis muñu bi bu la nexé defal manam buñ xolé fu bari fi muy wax han man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yuzi jara faragal kep gëm yalla gëm bis bu muñu bi bu mu lox ay dekk doom lol tekkelawul ni boko gëmul nak defal wala nexé manam limi tekkelé rek manam moy day seddal nak ci djumut manam non la wara def benen bi ci def mom moy ne xalé bu ndaw tabu xalafi rahmatullah day wax na du teñj xalé bu ndaw manam ko xam tane ko ndaw la jottu ni tambale gis ay baxam ak yoy ndax ngi lutax mu ne ngir ni kenn du ko tuddé imraah manam way bu boba dañ nan mahfumul ghalib la manam dafa fekk ne rek li ëpp ci ñi teñj moy jigen ñu mat ñi day nga muna fa innaha ndax jigen digay tu heddo day teñj alayhi ci jëkërum arba'ata ashhurin ñent wër wa 10 ak fukki fan té lool alquran la ci min suratul baqara comme ñu xamna non la léré manam budé jigen bu manam non lay teñj digi wa teñj digi nak tektelawul manam da ngay da fay am rek ben neek bo xamna fofu lañ lay tej wala bok warulo genn ko lu war bi wala yu mel non dédé lool tektelawul lool dé limi tektel moy da nga war di sanan sa kër lool lay tektel manam bo genné dem def dofé di ngay def yépp boy déllu ci yeen nga fa nan sa kër nanga nonu tawit bu boba du dagan kenn ci jamono joju mu dela labat lool rek lay tek naka nonu do laal ay parfum yu ak yoy la jeex na lool rek lay tek wa tektelawul ne lu ñuul ngay sol do deede tektelawul lool yalla nañu yalla sama wala ak tamit ne da ngay teju da ngay ki nga xamne ne couloir woro ci ak genn bo fu genn sax tool def mu musiba wala mel non yoy wu chaahan yoy nga xam tane yalla nañu yalla sam mure waahid bi imam bukhari la hadith numero 1000 dina ko indi hadith numero 1281 ak 5334 5338 5345 imam muslim na hadith numero 1486 ñet yoon ak 1488 ben yoon imam abu daud na hadith numero 2299 imam at-tirmidhi innak hadith numero 1195 imam an-nasa'i innak hadith numero 3500 3500 لا قال بالإسناد المتصل في الكتاب لا يحدثنا إسماعيل ثم ابن أبي ويس مي دوم مي جربة إمام مالك رحمه الله تعالى أبو عبد الله الأصبحي جن أدنى 139 أنا جن أدنى 227 أنا جن أدنى 23 صلى الله عليه وسلم من قال حدثني مالك ما نم نجد لي إمام بخاري رواه بها مولانا لي إمام مالك دفكو صلاة في حديث numero 1447 mom moy mom lay doxal ni man ci imam malik rahmalahu ta'ala mun hadathani malik ibn anas an abdullah ibn abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm moy wa madinatul munawwarah ala sakina abdullah sallallahu alayhi wasallam abu muhammad dagn ko abu bakr abdullah ibn abi bakr muhammad ibn hazm mom ni gëna aduna 65e ane gën aduna 135e ane gëna gadda yentibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mune an humayd ibn nafi' atamuma ansari gison nango legi mune an zainab bint abi salama tam gison nango legi akhbaratu moko solo na moko khabarana qala neena dakhaltu duguna ala ummi habiba muy zawj nabi radiyallahu ta'ala anha zawj nabi li sohna yannabi sallallahu alaihi wasallam min na sayyid ramla radiyallahu ta'ala bint sahla harb radiyallahu ta'ala anhuma mom mune faqalat mune samiatu degna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mu wax na la yahlu dagal limraatin ci jigen wax na tu minu gemna billahi ci bur yalla wala min akhir ak lu mu jemi mo du dagal ci mom to heddo mom muy tendi ala mayitin ci ab ku genn aduna fawqa lu upp salatin ñetti fan billahi ala zawjin ci xana jeuker arba'ata ashhurin muy ñenti wër wa ashran afuki afuk xam nga ay bu ñëk bi mom lu wax na mom ñaari wër ñaari at la waxon wala bok no dir hat at hein dula ikhraj te buñu genn waye bi nga xamantene ay bi dafa ñëw ay benen ay dafa ñëw folé ko moy bi ba arba'ata ashhurin wa ashura mune suma top doxal tuma dal duggu ala zainab bint jahshin mom tamit radiyallahu ta'ala bi soxna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mu ummul mu'minin asad ala zainab bint jahshin al asadi radiyallahu ta'ala anha moy wa banu asad la mom wa amadul mam ni gelu adna madina mana wala ala sakina afdal sallallahu alayhi wa sallam ci 20e ane jaf 21e ane ginaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waye xina jamono nga xamne tufiya mom la genn aduna akhuha mbokam moy freram manam legui ban frère la mom la doon tindi lolou mom borom xam xam leunt leunt bu reuy reuy la am ci ñom parce que ñetti frère rek la am abdullah ibn jahsan ubaydullah ibn jahsan ak hein non la ñett la ak abu ahmad ibn jahsan ñom ñett la am legui bu fekkante na awal ki nga xamantene mom moy frère bu jekk bi mom moy ubaydullah manam mom bi mi genn aduna mom dañ ko ray en tant que yefe manam ko xamne da tubis da murtadon mom rek ko murtad ci buñ ñi demon ci najashi mom deme fofu da di gis ci coq yi da di tubbi jël seen diine ñu ray ko ko yanu manane mom la doon teñ bude abdullah ibn jahsham tamit bi mi genn aduna oxot la won te bobu tamit limi mom dañ ko mom ci ñi ci shuhada oxot yi la bok momit du mom lañ teñ bude ki ci def mom bi mi genn aduna manam mo mujjé genn aduna sayyid zainab bint jahsham kon ñom ñatt ñi kan la ci te ñatt frère rek la am lolu tax ko melal mom rahamul abdul bar mom dafa japp ne li gëna yanu mana mom moy ne ubaydullah la and ak ne yefir la ray nañ ko nangam mi and ak lolu yëpp mboko gi mi ngi fi batay motax mu teñdi ko waye amal na li gëna wër moy ne manam frère am bi ci min ar-rada'a manam ci ni mbokal namp la wallahu a'lam mune kol bi mu genné wa fadaat mu dadi lacc bi teebin gëtt fa masat mu dadi rayo laal bi ci mom suma top xalal mune mali ana lan lay doye bi teebi ci gëtt gi min haajatin ci aajo manam mali manam amu bok mali amu bi teebi ci gëtt gi min haajatin ci aajo manam awu ci ben aajo gëtt gi khayra lulul na anni nak man sametu degna rasulullah dawal yalla ni sallallahu alaihi wasallam ala minbar ci kom minbar bi yaqulu mun la yahillu dagan limra'atin nil jigen bo xamne to minu gem na billah wa yawmil akhirah gi mujju bi to xeddo muy tend ala mayitin ci new manam gennal na foko salat lopp ñett fan illa lulul khana ala zawjin ci jeuker arba'ata ashhur muy ñenti wer wa ashar ak fuk buñu xolé wax gi nga xamantene mom la sayyidat ummu atiya wax radiyallahu ta'ala anha bar bi mu jëfëndiko mom moy nuhina manam da ngay gis ne kon wax ji mu topté manam nuhina an muhidda akthar min salatin illa bi zawjin te buñu xolé ci yenen hadith yi nga xamantene mom lañu wax moy nuhina an tiba'il janaiz walam yu'zam alayna te ak yenen yo xamne so setlo Sayyidat Ummu Atiya radhiyallahu anha haditham yu bari da ngay gis umirna wala nuhina manam nga gis ne mom kon mom lool mom moy waxina waye wax ji nga xamne mom la Sayyidat Zainab bint Jahsham wax ak Sayyidat Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha ñom li wax day tek tane ci am bu leer ci ne manam ne yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam moko waxon te li loolu manam wax ji loolu lay tekki wallahu ta'ala a'lam hadith bi imam bukhari nako ma indi won hadith mo 280 manam moy bi wessu comme niñ ko waxe nako indi hadith mo 5334 5345 te wax na wa sahab kutub sita ñu ñep solo lañ ko rahimallahu aljamee والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين